سورت حامیم شورا مخ کی سورت کے سلور شبہات داغی جواب نو ادی کے دری شبہات تھی یو دارج پیغمبر تیوی دا خبرستان مخ کی چانہ دا کڑی نو بس ترا لے دا خبر شوروک لمخ کی ہوئی چاہ مون ندی اور عیدلی داغی جواب بو کی بار بار یو ذلنا دو ذلنا سو ذلنا تر اخیرہ پوری خواہ اور دیو شبہ داوا چگورا مونگا اوکا تکنا چت بیان اکو تا بیان اکو نمون کتابو نراوا غستو ناغی کتابو نکی ہو دا تولی خبری جائز دی اتو ایدانا جائز دی اگی کی ہو تولی خبری جائز کری دی چی غیر اللہ تا آواز کل دا محبت دا پارا خیر دے اولیاء و انبیاء وسیلہ کل پا دعا کی دا جائز دی ہوئی او دا سے شکرانہ و نظرانہ دا وی جائز دی اتو ایدان دی جائز کتابوں نے دے خلاف دیکھو تاکہ جواب دو کہ جی کتابوں نہ راؤ رہے کا نا چوی تلو اللہ میزان را لے گلے او درین داو چیرمونگا خوچی دا کم عالم نہ تپوس کون آغاوی چی آو دا جائز دی آو دا بالکل صحیح دی ایا تو ہے چی دا ندی صحیح چی دا سنگا چل دے مو چی کم مولانا تپوس کرے ناری ہوں طویلی چی ولی دا قولی اکرام دیو او نبی علیہ السلام ویلی چی علا فزوروها ندی زیارت لزے کا نا یا خدای تو ندی جواب بو کی ادا بڑی سخ جواب کی رستو خا چی باغیانو پس مزے تا خو مولان ندی دا جواب بکی پورا دی سوار لسم کے ندا دری شبہاتو اگر دی صورت شورا کے رد کڑے دری شبہاتو ذکر اگر پسی راوڑو چی سلور شبہاتل تو دل تکی دری دی نور صورتن کے بیاو یو راضی بیا دو ام داد چی ال تکی دا قرآن دیر تصدیق بیان کہا نہ صفتن اکڑیو او بیا ویلیو لا تسمعوا لهذا القرآن چی خلق تی گورم نکول کئی اللہ دشمنان دی دی صورت کے بعد آغی تصدیق ذکر کئی آغی نم پا ترقی سرا لگا سے آغی کی زواجی رو مشرکین دا پارا دیکھا دا موریزین دا قرآن دا پاری زیادا قرآن نسوک انکار کی آراز کی دری بابو ندی پکی اول کی دا اول شبہی جواب دے بار بار یو دو عقلی دلیلنا یو بو سر وحی ذکر کئی دا اول باب دے دا شبہی جواب دا اولی او دو عقلی دلیلنا او یو وحی شپک دیر شم پوری او دو ام باب بیاد دری میں شبہی جواب بئی او پاگی کے بعد مومنان سے یو لس صفتنا بیانی دا گور ترتیب سرا بیا تخویب بشارت تے ابیا اور پسید بلی شبہی جواب دے فدی باب کے دوار شبہو جواب نکڑی دو ام باب کے ثانیہ و ثالثہ دو ام اور دریم او اخری دریم باب کے چاگا دری پانزوس پورے دے ناگی کے تزہید دنیا نا او بیا اور سرد مومنانو نہ صفتنا تخویف او زجر او ختمیه پا تصدیق دا قرآن بانده سنگه چی شورو کرده. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف اللہ کوئی پاس المطلب دی حروفو محمد بن کعب قرزی وی چدا دا اللہ دا غی صفتن یو یو حرف راغستره حید حلیم نا او میم د مجید یا د مالک او عین د اللہ علو علی او سین د اللہ سلامتیا سلام او قاف د قدیرنا دا د اللہ صفتونه دی کنه هغه یې دته نه یو یو راغستر اشاره دی ته دنو کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ دا جواب دی دی سوی چې دا خبر مخکې چانه ده کړی کذالک یوحی الیک کم دقا سے وحی کری دا وحی کئی تا تا او آغ خلق تا پیغمبران تا چه مخکستان او اللہ وحی کری دا آغازات چه دورا ورا و حکمت والا دے کذالکا ہم دقا دا کدنوح علیہ السلام نے را واخلی نو دا غواحی دا دا غواحی دا بازی کذالکا کی دی مخکت اشارہ کی چه دا حامیم عین سین قاف پا دی قرآن کی عمر آغلی دی دا پخانو کتابونو کی عمر آغلی انو کذالکا یوحی لیکا درست سردا لمبے معنی مناسب رکھا اگر کم واحدہ دا واحدہ کرنا فی شرک تصرف لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ لردی اوف چبا سمانو کی دی واسو چبا زمکہ کی دی وہو العلی العظیم دا توحید دے توحید دے اللہ دیر اچتے پخپل صفتنو کی اور دیر لوے دے پخپل قدرت کی ہر پیغمبر تدب قواہ شویدہ چید اللہ عظمت بیان کا دا اللہ توحید بیان کا اس وی چید جی بخبر کوئے چید خبر چانہ رکڑی چید خبر نہیں خود دنیا بروانش دا سوا ہے کل چید خبر نہیں کنا تو دنیا بروانی کی حدیث کرا گلیو چکل دا سے خلق پیداشی چباری کے اللہ اللہ نکی گی نبی آبا قیامت راضی لا تقوم الساعت حتی لا یقول احد اللہ اللہ اللہ قیامت بن راضی سو پوری چیوتن دنیا کی اور اللہ اللہ کی دنیا خود دیتا اولار دا و عباد دا تا گورا تکاد السماوات تفترن من فوقهن نزدیدی اسماننا چی ٹکڑی ٹکڑی شی دبارینا داولی دا سورت مریم کی چویلیو چان دعاو للہ چی دی اللہ لر ولد گانا دے دے کانا خواب نو اسماننا غرزی گی زمکی اغرون ٹوٹی کی گی داولی ذکر دیوی چی اللہ دا پارا ولد شتا سمطلب دا دنیا دروانے دو سبب سشے دے شرک نبی اولی نروانے گی کہ سبب موجود چکم و سبب راضی کنا نبی اولی نہ اللہ وی مانع موجود دے کنا نہ خود اصول و خبر رہا چھ سبب یہ خود چھ مانع موجود ہی اگر ویلی چند تالقن خور سرے ویلی چند خلط دارا نلت مانع موجود دے کنا والملائکت یسبحون بحمد ربیم تو سوئے چھ دا خلق دنیا کی صرف خلق دے اسمان نڈک دی اوغید اللہ وحدانیت بیانی اللہ تسبیح وائی دنیا ذکر نروانی گی باعث شتا دے خمانے و مشتا دے کا نخا نزدی دا چی اسمانو نا ٹکلی شی دا خلق دا شرک دا وجنا سنگ با ٹکلی کی گی سنگ با را غرزی گی دنیا کی خوچی و بعدی را غرزی گی نو خکتوی خون خراب شی ایری خراب شی نو خراب شی را غرزی گی اسمان با ام دا سر را غرزی گی نو اللہ وینا من فوقهن تے بدا بری نہ آوردی گی تے بنیاد دیر مضبوط تے خدا چی اللہ روانی نو دا بری نہ بشورو کئی خواہ چی سوک داؤنوی چی ار ایری بے نوی مضبوطی کڑی نو سری بے پکنو لگولی نو نا ارسی لگولی نو من فوقہن نو دا بری نہ بر آوردی گی خواہ والملائکت یسبحون بحمد ربهم ملائک دی اسمانو نہ ڈک دی یو لیش دے پا کی خالی نشتا تسبیح ہوئی پا حمد دف پل رب سر ویستغفرون لمن فی الارض او بیا بخن غواری دف پل رون دا پارا لمن فی الارض دی طول خوش آلشو ولی منگا بزمکا کی نیوسو علکہ ستاشین پٹکے والے تالخو نغواری چتوے لمن فی الارض وی من عام ندے نا من چتکم عام وے غفی ندے چتوں پاکی داخل شی دا بخکت اصول کیوئی چی من او ما عام دی چی برا لرش ناغیوی نا دے کی احتمال لے عموم مشتاو دا خصوص مشتاو شرح مواقف کیوئی لی دی دی دمر عام کی چی زن پاکی داخلی خوا نا منوائی من عام دے خصورت مومن کی خاص شوئے دیکن ہوا ما یاد سر خوا ويستغفرون للذين آمنوا نو دیوی بی منسلوی چونگ خوشحال اکڑو بے خپ اکڑو اللہ کا من یہ ذکر چی اللہ وی تاسو پک نہیں صاحب زخو پہ دنیا کے مومنان پی جنم چی دادی زخو نور سوکھ نہ پی جنم تاسو اتنی نویز تے کنا نزک من اوی چی دا مومنان ندی دقا دنیا کے خلق دے ادا نور خو خشاک دے ویستغفرون لمن فی الارض نے دید پارا ہوئی اگا ملائک چی تسبیح اوی اوی نبیا بخنا غاری دا غچاد پارا چی پا زمکا کی دیم او بخنے مکی تی رشو دری قسم دعا گانے کڑی وی کنخا نچی تو ہے چی او فرشتہ دعاو کی نخدے وی نقبلی انبیاء و ملائک معصوم دی نچی اگی دعاو کی نخدے وی نقبلی خامخا علا خبردار ان اللہ هو الغفور الرحیم چی بے شک اللہ بخن کے مہربان دے اللہ دا اگی دعا گانے قبلی کنخا دا خو جواب دا شبہی خواہ چی دیویلو دا خبر چاندہ کرے علکہ تکم دے کہ وہ سے دا خو اسمانون ہم دک دی زمکہ کی مشتہ دے او دا مسلکی او دا دعوت چلی اتوے دا چاندہ کرے وہ زجر دے دی لخواہ چی دا سوک دی چوی دا مسلک چاندہ کرے دا نوی خبر دا داوی منگ پخانو استازان ننداو رے دلی خدا دا اولیاء دے والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ وحفیظن علیم اگر کسان چنی ولی دی بغیر دا اللہ نا مددگاران دی سورت شورا خصوصیت دا دے چی دے کہ اولیاء لفظ دیر راغ لے دے دیر ترخیر و اشمارو یا وطز اللہ براغ لی تقریبا اولیاء لفظ دا ولایت یا دیر ذکر کرنے دے دا وجہ دا دے چی خلق دا سے ہو کنا چی ترازونا چاکڑیو کنا چی دا خبر چانا دکڑی علماء ستا خلاف دی کتابونا ستا خلاف دی دا دغو دا پا اولیاءو چی پراتو بل سوک دا خبری نکی خوا نیوز علی وطوی اولیاء اللہ و حفیظن علی اللہ پا دی باندے نگاہ باندے اللہ دی نخ خبر دے ومان تعلیم بی وکیل نیتا پا دی باندے زی موار دا دویم جواب دے دی سوی چی دا خبر چانا دکڑی وکذالک وحینا الیک ام دا دی خبر دا پار اللہ وی خوا سکا پمانا دا لام سراخ لی اللہ دا سی او قرآن عربیان چڑی رسان دے دیر واضح دے چو یرے تو ام القرآن مکی والا خلق ومن حولہا او سوک چی دا دی نچا پی ردی راش وی من دل تک عام دے تا دا عام زین دے صحیح کرے ومن حولہا دا قرآن دا ہر چا دا پار راغ لے خوا چا پی ردی دا مکی معظمین مشرق و مغرب و جنوب و شمال پورے و تن زیرا چی وی ارے یوم الجمع دا غرد دا جمع کی دون علی رئی بفی چیز شک بکی نشتا دے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر اول بیرا جمع کی نبیا بے تقسیم کی خا او کنا اول کو بیرا جمع کی پچھ بیا و تعلانو کی چی وم تازل یوم ایو المجرمون جدا بش یو ڈلبا پا جنت کشی او بل ڈلبا پا جہنم کشی نو دی بازی پا کیو کم زور و زونو والا اگر وی رکا ٹول جنت کیو انو خواوی ایر اللہ دا سے نکی چٹول جنت تا ولی ستاغ دغیا دیگی اللہ وی کو زمان خواہو انو ٹول روی جنت دبو تلیو کنا خدا میں ندہ خواہ کنا تھا ولو شاء اللہ وکد اللہ خواہو لجعلہم امتا واحدتا گرزولی بے ٹول یو امتا ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ لیکن اگی کی لذت نشتا خانا او کنا اختلاف کے خوڑیر لوی لذت تے دا دنیا کے نن روحان دا اندا پا دے اختلاف روحان دا کہ اختلاف نوی نو ٹول با اگر پیشمنی لے بم سوک نو پاسی دلی خوا دا خو پا دے اختلاف باندے روحان دا یا مقام کیویلیو شیخ الہند چی دی دنیا تا چی سزیب و زینت حاصل دن دا دے اختلاف دو وجنا ولیکن یو دخلو پا یشاو فی رحمتی داخلی اللہ رسول چی خو خیشی پا خپل رحمت کی توحید کے والظالمون لهم ما لهم من ولی ولا نصیر او ظالمان دی کنا مشرکان تغیر پارا خویس ولی و نصیر و مددگار نشتر تا دویم دل شخا من ولي ولا نصير نشت بغير دالانا ام اتخذوا من دونه اولياء دا درهم دلگور این اولی دی خلقو بغیر دالانا نور مددگاران دا دی زکایت نشت اللہ تا موزاو دا سوات اپریخ دی چی دی نور نیولی دی فاللہ هو الولی دا فی اولی راولا کشاف والوی دا دلتا فی فصیحیوت ہوئی کنا شرط ورسر دی چی ان ارادو ولیا بحق فاللہ هو الولی کد دی مطلب دائی چی منگا ولی گورو نو اللہ دے کنا بل ولی تساجد تے جو اندے ولیشتے کنا ادی پمرو پسی گردی فاللہ هو الولی منگا ولی اولیاء نمانو ولی خو منگ منو کنا چی اللہ دے خود دی دا خوزو کنا منو چی دی مخلوق تا اولیاء و کارسازانو ای کنا دا مانا دا دی عقیدہ ہم دغا دا ولی مانا دی محبوب ناخلی انا دا محبت مانا کی دا کارسازے و دا مددگارے خبر رکی کنا او اگا صرف یو اللہ دے کدی ارادہ کی دا ولی پر اشتیا باندے نو بس اللہ چی دے هو الولیو ام دغا یو مددگار و کارساز دے بل سوکنا فاللہ هو الولیو وہو یحل موتا ولی راشد آگا کارسازی ہوگو رکنا خواہ اگر جو اندی کئی مڑی سمرا گران کار دے اگر اللہ کئی خواہ دے و تذکر ہوئی اہل موتا اگر مڑی میادی او داو میادی چکتا کلمہ ہوئی ایمان دی راوننو اللہ با دی جو اندی کی اگر پارسبان نے قادر دے تا تردین پوری دے یویش و بھی جوابون و رستو بیا امرادی اوحینا اوحینا چراشی یا شرع لکم من الدین دا با دی جوابی چی دا خبر چا وقت نہ رکھ لینا دا دیم شبہ او داغی جواب کئی ویلیو چی کتابو نمونگا اوکا تو اگی کی ویلی چی دا جائز دی دا جائز دی لا حرجا دیکھ اس حرج نشتا دی کتا دعا کے وسیلہ کے سوکو یاد کے کنا دیکھ اس میں کوئی حرج نہیں کتابو نمونگا کوئی داشتا دی کنا اللہ رب العزت داغی جواب کئی خواہ وما اختلفتم فيه من شيء اگر خبر ہے کہ تاسو بگے اختلاف کو کہ ہر خبر ہی من شيء کہ وڑا مسئلہ کلو یہ مسئلہ ف حکم الى اللہ مداری فیصلہ بدل اللہ کتاب توڑی شی ف حکم الى اللہ فیصلہ بدل اللہ کتاب توڑی شی نشابوری ہوئی وی شامل لجميع الامه الى يوم القيامه دا خبر ہے یہ وقت پر خاص نہ دا تر قیامت پوری دا خبر دا چی دا چاہ پا مسئلہ کی اختلاف پیدا شو نا قرآن لدی راش پدی بے فیصلہ کو اگی قرآن لدی نگا دی غیزان لدی یا وڑو کی غنسی کافی جوڑا کری دا وی پدی بے فیصلہ کو فحکمو اللہ مانا تحاکمو الہ کتاب اللہ دا اللہ کتاب تیراؤنے دا فیصلہ کی سنت پیغمبر تیراؤنے دا فیصلہ کی ذالکم اللہ ربی دغا اللہ زما رب دے علیہ توکل تو پاغبان دمایا اعتماد کر دے ویلے اونی بہت اللہ تبذر آگر زم دے گورا ولی ہوئی زکا چی تو ایچی پا قرآن با فیصلہ کو پا قرآن با ندی باوی چی ولی دانور کتابو ندی ویی با خما پا آمنتو باللہ کی داندی ویلی من پا منت باللہ کی داویلی چا منت باللہ و ملائکتی و کتبی ہی من دا اللہ پا کتابون ایمان راوڑ دے مستاد و قاضیان و مفتیان پا کتابون ایمان ندر راوڑ دے ذالکم اللہ ربی علی توکلتو علی اونیو منگا خو پا کلمہ کی داویلی دی چپا اللہ باندی ایمان و داغو پا کتابون باندی ایمان و داغو پیغمبران باندی ایمان سنت مالب کتاب راوڑی چپ دے فیصلہ کو ایلی ہونی زخو بدی کتاب لرازم دے اللہ تب منگا روجو کو فاتر السماوات والارض اغزات چپیدا کو ان کے دا سوان نو دزمکو دے جال لکم من انفسکم ازواجا سمر نعمتو نے اکڑی تاسو باندے گردولی ستاسو دا پارا ستاسو دا جنس نا جوڑے دا گورا جواب دے خواہ رشتہ بد انسان دے انسان سر کی گورے جن سر نہ من انفسکم ازواجن بل دے گورے وعدوں کی کنی پور باختشی من انفسکم ازواجن ومن الانعام ازواجن دغزی بسارو کیم جوڑے پیدا کری دی چی سورہ انعام کی تیرشیو دیکھ دا اللہ سو حکمت تے چاغم جوڑے دی ادام جوڑے دی عرش جوڑے دی ومما لا یعلمون سورۃ یاسین کی بیاویلیو چی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون دیرون لامون نیو خبر خواہ نو حکمت یقی اللہ وی دا میدے دا پاردہ سکڑی دی چی زیگون دیر شی کنا چی خلق دیر شی کنا دا تدبیر دی پدی سر دیری گی خواہ یزرا اکم فی اللہ دیری تاسو پدی تدبیر کی فی مانا دا دے یو تدبیر جو کڑی چی پدی سر با خلق دیر شی یزرا اکم فی یکسر اکم لیس کمثلہ شیئن نشتے دا اللہ پشانتی حصی او شے پا صفتنو پا قدرتنو کی دا محکم آیات تھا چڑیر متشابہات پدی سر حلف چلا لوجہ ید عین وغیرہ راضی کنا سب سوئے چی دا دی دا چی زوی نما نا لیس کمثلہ شیئن دا سل دی دا سل چی کم یادے دا دیخو دنیا کے دیر امثال لی او دا اللہ مثل نشتا نو بس داغ دغ سید ندے دغ وجہ ندا دغ اعین ندی دغ یدین ندی لیس کمثلی شیئن اگر چی داغ سر سنگ مناسی ناقصی بھئی فا آیت کے اشکال لے چی کافم پا معنی دا مثلو دے او مثل لفظ مراغ لے دے نو تکرار شو چی نشتا دے فا مثل دا مثل دا اللہ اس چی نو مثل خوال ثابت شو امنگا خونا فکو چی دا اللہ مثل نشتا نگو رسوک خوب آسان ازان خلاصی تفسیر کشاف والوی چی دا مثل ندل تا کی ذات مراد دے نشتے پشان دا ذات دا اللہ ایسی اوشی نو بس تکرار ختم شنو یو مثل را گئی کاف او بلنا سکا مثل بمانا دا ذات سر دیوی خواب اجی سوک دیر تحقیق کی کنا ناغی داوی چنا دی کی تاکید دے کنا دی کی تاکید دے لکا تیو سڑی توے چے لکا ستا مثل نہ پیدا کی گی نو چے مثل نہ پیدا کی گی دیو پیدا شی آو دیو پیدا شی لکا یو سڑی مر شی او خلق پر پسی خفائی دیر اور دیر عظیم اور دیر معزز و مخورز کنا نو خلق ہوئی یہ روی مثل بے پیدا نشی نو مثل ذکر یادی چی دا اغا خون پیدا کی گیا خون راضی خلا آغا خو مثل نشتا دے نوی دا صرف دا تاکید دا پار دے چی کچر دا اللہ مثل وے کنا نو دا غی مثل با ہم و خو چی دا غا دا مثل مثل نشتا نو ذکر نشتا چی دا غا مثل نشتا دے دا لوی قصہ جو رہی دا سے دا غا دا کشاف خبر آسان رکھا چی دا غا ذات پشانتی ہی سی اوشی نشتا دے ادا مثال نو لے پیش کی چت دی او سڑی دا سخا صفت کے دیر چدا دیر سخی دے ندا سے بوئے چے مثلو کا لا یبخلو یار چستا مثلی ناغا بخل نکی خوا تخل آتای چستا پشانتی ناغا بخل نکی خوا نا خطا دا آغا صفت نکو نا دا آغا شکا نا چدا آغا مثلی آغا بخل نکی نا دیکھو پا طریقہ لا سر نکی کنا خوا تو پدی طریقے ثابتی چیدی کے مبالغہ دا کنا وہو السمیع العلیم وہو السمیع البصیر اللہ وریدن کے ولیدن کے دیں بل دلیل عقلی لہو مقالید السماوات والارض سنگ جفاتر دے خالق دے نو اختیار امو سر دیر دیاب تے کنا اختیارات ام دیر دی دی اللہ لر اختیارات تی دا اسماننو او دا زمکو یب ستر رزق لی من یشاو یب دیرو سنگو رے چ چالے ڈیرا ورکڑے چال لگا خدا وے اختیار دے کنا خا خدا وے اختیار نے ندا سی بنو کنا خا دے دلیل دے دے اختیارات چ فرا حقی رزق چال چ واری چال پان دا زور کئی انه بكل شيء علیم یقین اللہ پار سبان دی پوئی گی دا چا دا حال نہ خبر دے چ دل سمر پکار دا دل سمر پکار دا نو مناسب یار چال خپل خپل ورکڑی دی کنا خا دا گورا بیا جواب دے دا والی شبہی چی تا سوئے دا خبر چانے دا کرے جی با خبر کرے تا پیغمبر تبیوی تچی کم خبر کے دا خو مونگ نداوری دلیو ناللہ رب العزت ہوئی شرع لکم من الدین ما خو چی انبیاء را لی گلی دی ندق خبر میں کری دا ما خو بلا خبر ندق کری شرع لکم من الدین نازل کری اللہ تاسو دا پاراغ دین ما وصوا به نوحا اگا چی وصیت کری پاوی سر نوح علیہ السلام تا سمرا پو خواب والذی اوحینا الیکا او هغه دین چې ما تا ته کوم وحی کړی دا دغه دین می دنیا ته نازل کړی او ما وصینا به ابراهیم او هغه مسله چې موږ وصیت کړو په هغه سره ابراهیم علیه السلام ته موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته دا اولو العظم پیغمبران دي ښه دي ته مې چې کوم وحی کړی دا نو قشې دي نو بل خو ما نه دا کړی هغه وحی څه ده هغه دا ده ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه چو ور زما دا دین ادراوے زما دا دین قائم کے تدی خدمتو کے او تدی خدمت دا دے چو لا تتفرقو فی اختلاف ما پیدا کرے خدای تو گورے دلی ما جوڑاوے گورے تفرق ما کرے تفرق دے منا کری کنا خا ولا تتفرقو فی ترک بدی آیات باندی علماء و غورو کو کنا نخام خا کسن سخو پرق بابا کی راشی کنا چی اللہ سوی دا تا اس سکوئے خا انا قیم الدین اللہ وی زمان دین نر چاپی رشے زمان دین تراجم شے ولا تتفرقو فی اختلافو نمکوئے چی تیو سوئے غبل سوئی ولا تتفرقو فی دین اے منا کولا خا زکا چی دین دا کمزورے سبب سوئے تفرق بس چڑلی سور جوڑی شو نو دور و دین کمزوری کی گی نو جمع شے پدی باندی دا دین خدمتو کے پدی اتفاقو کے پدی اتحادو کے ولی کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ زکر دشمنم دیر مضبوط تے دے بندیانو دشمن نتا دا سی دے چی اتاسو پزان نپوئی گئے تاسو چی کما مسئلہ کرے اپا مشرکانو دیر بدل لگی جب دا پھر لیکن دشمنی بنو کی دا سرا دیر اگرانا دا مشرکانو باندے گا مسئلہ چتا سو اللہ تخلق رابلے ما تدعوهم الیہیم یا اگا مسئلہ چتا سو تخلق راوارے تا پاغیر دیر بدلگی دیویر دا اگران خبر دا کمونگ دیر کوشش کو کمونگ اوکا کوشش خونکی گی خوا مونگ ایرا یو دیکو آغی تختی تو چند ہو تو لے منگے پتلے کہ آگی دانگی سچلو کو اللہ بھی فرید داستہ کار نہ دے اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ خاص کی و غرقی خپل ذان تارا سوک چو گواری و یہدی الیہ من ینیب او ہدایت کی پترب دا خپل ذان باندے اگر چاہتا چی اگر کے نابت وی منیبین با پکی کنا تو خبر کوا خام خا اللہ با پکی پیدا کی خا دا ہو دیر خلقی و دار چازان دا اللہ طبیعتی کا نا تو چھتا مسئلہو کی ندورا پکی سکسان خوشی کا نمائی یونیب بکی تو سلم خراب ہوا خوا دا گورا دریما شبہا ہو دا کتابون خبرو خوش و چی روڑے قرآن دا کتابون روڑے حکم ہو الاللہ تو قرآن دا غی تصدیقو کو خوٹک دا کتاب دی بیا صحیح دے او کوئی نکن دا کتاب لرکا ویسو ازاوا او دلتا کی ہوئی چھ مونگ دیر والی مان نا تپو سکو اور یو مونگ تا ہوئی چھ دا ٹک دی دا صحیح دی او توی دا غلط تی نمونگ ازکا پا شک کیو کا نا او دا داگی جواب دی وما تفرقو اللہ من بعد ما جاو ملا علمو دی ندی جدا شوی دا قرآن نا مگر پس داگی چھ دی علم کڑے دے چھ سنا دے والا ورکو دا قرآن دشمن شو یا خدای تو دین نہ علم کرے خا کڑی رمیان دی علم نہ نکلے خا موحدین دی دا سیج توحید بان فرماتے دا سی محبت دا علماء سرا دا حق پرست سرا دا قرآن و سنت سرا چی سب ہے ہوئے خا ادا دی کنے چی دا ناس دی علمون اکڑی دی اگی گورا خلاف کئی قرآن اموی چی اللہ بعد ما جاؤ ملا علمو دا چی دی علمو کنو دا چل پیوشو چی دا اولی دا چل پیوشنو بغیم بینم دا دا وجی دا زدنا پا خپل مینز کی بزد کرا لنو چولی دم اصلاو کلامنگا نکولا وز خلق دا دی زد کئی ومنگ تا دیر بد گوری خلق وی پا منگا دو سلام ناچی ولی وی چرا وی دا بیدتی را آگئی خدای پاک دا چی مسلاو شو پا ملکی کنا یا با دا غد غد بیدتیان دا کورا نراواتا کچری اجد تا بطلن دا شپی بطلن دوگر تنگشیو دا دی حق پرستو دی تالیبانو دی چونو نکنا ناغی زدوار است کنا چی دا دی کار خراب کن دا علماء بی عزتی وی اکڑا چاہتا بدتیان ہوئی چاہتا پنڈتان ہوئی چاہتا بامبڑان ہوئی وہ نبو ہوئی دتا کنا تا تا ہی سوپ پنڈتا و بامبڑن ہوئی ختم سلو منا تو بہو باسا صحابہ کرام دا سنو اگی خو صفاو کنا زد پکنو کنا خا او تا زدو خوانی نو بغیان بینو دو جی دا زد نبو خفلین کیویا و خلق ہوئی چی تا سو علم نو کرے تاسو دا سنگ علم چې دا مسئلہ نو کړی دا نو کړی نو بس هغه په ذات کې راغلی ولولا کلمۃ سبقت من ربک سمره زجر دی ها الله وی چې دې ته هیڅ سجت نشته دې زدیان ته هیڅ سجت نشته خو اوس فیصله داسې شوې ده کچره نه وی هغه کلمه چې مخکې شوې ده د رستانه چې په نیټه به مري خبر فیصلہ پورے بس فیصلہ وشیو ددی پمینس کی فیصلہ وشیو ددی پمینس کی ہاں داخ زد وجی ندی کا نا او بس زدنے دی ازان تلویل وی خلق وی او دی پلا مسئلہ نور شورو کرنو خلق و خلق پوشو چیر پخواخو نو دو جمعی تقریر چاکاو بس خطبہ بیوی زن بے اخلاص کو اول بلر بار نو دا قرآن درس چاکاو انو دا تنظیمونو نو دا میٹنگونو دا سنگ چلے ولی دا پخواخو لمانو ناغیخو پدی وجہ بزد کرال چی ملعمت شکنو ہاں خدا چی کم شاگردانی ہے دی چی وسوسی سندون آغستی دی نوی نوی را رسی دلی دی نو دا دیو لی خلاف کئی دا کعبی رو ذکر ہو کنو اس دا ساغی رو ذکر کئی خوا وَإِنَّ الَّذِينَ اُورِسُ الْكِتَابَ اُورِسُ الْكِتَابَ اوہا کسانو چی اغیتا کتاب ورکڑے شوئے دی چی ہو دا کتاب واخلے ہو دا دین مسئلی کوئے ہو دی کی دا دلیل دا اُورِسُ الْكِتَابَ خوا اگر کسان چور کڑی شوی دا غیت کتاب من بعد ایم پس دا دیخ پلو مشراننا لفی شک من هم ریب اگر شک دا وجه نفا دا غیت خو علم نشتا دے اگر خو تا دا خپل مشران و علماء ندی دا تسم پیغمبران خکاری او بخد ایسی او اگر تا ام پا مدرسه کی بلا خبرنو کی بس تش دا اکابرین و صفتنا دا اکابرین و آداب دا تقرینو تا پی کن نا غیت جزانم پا شک کی دی چکو علماء دی خدا دی کب دا دنیا مشران دی خدا دی مغی جدان یہ پشکی واچو لنفی شکی من ہو مریبو نصد آسیو چی سرد علمنا او خوید زکا چی بزد کرالو او اساغر داسیو چی اغید کم علم کو وجبان دی صرف قلو مشران تا علماء ہوئی ادا نور یا دیر بدی شکن مغی جدان پشکی دی نچی شکی غردون کی دی فلذالک فدو نو دا دیو جنا چی خلق اختلاف کردے نو تو دعوت ورکا فدو خلق قرآن تراو بلا چی شک یہ لرشی یا دی شک تا خبر اشارہ دا چی فلی ذالکا اسو کیا گا اختلاف تا چی اختلاف کردے دا زد دو جنا دا دی بلا علاج نشتا دے خو قرآن تا خلق راو بلا پا دی و شک لرکی گی وستقم خدا دا خودی را گرانا دا قرآن تا خلق را بللو توحید تا دا خودی را گرانا دا نو اللہ وی کلک شا مضبوط شا کما عمر تا سنگ چی تا تا حکم کری شوی دے ولا تتبع احواءهم فدی بخواہشات پس مزان وقل اوائی آمنتو چی ما ایمان را اولے بیمان ذل اللہ من کتاب فاغی چی اللہ کم کتاب نازل کرے دے دا گورا غلط صفتو ندی دے کی بیانی خواہ و امرتو ما تا حکم کری شوی دلی اعدل بینکم چستا سمینز کے دے انصاف نکار واخلما دادل او دے انصاف نکار واخلما یا ستا سمین کے مساوات کما یو کوم ہم کو قرآن باندھے مساوات دیتا ہوئی سنگ بمنگ یو کے اللہ و ربنا و ربکم عقیدہ بدائی کہ اللہ زمونگا ہم رب دے استاسوم رب دے خدی بدا صحت کو کنا خا کہ اللہ زمونگا ہم کارساز دے استاسوم اللہ زمونگا ہم حاجت روا دے استاسوم دا با زمونگا عقیدہ ہی خا ہاں لنا اعمالنا لکم اعمالکم دا بنوائی چھ گوری مشران پورا دی بس چیغی سکڑی یا زمونگ دا پارا پورا دی نا زمون د پاره به زمون عملونه پیدا من دی او ستاس د پاره به ستاسو عملونه پیدا من دی بس چې کدا خبره منه کنه نو جګړه ختمه ده لا حجت بیننا و بینکم اس جگہ نشتره زمون و ستاسو په مینځ کې بس دا زمون د اتحاد خبره ده آسان خبره ده چې زمونږ عقیده به توحیدی بغیر د الله نه بل چاته کارساز حاجت روا مددگار مشکل کشا نه وایو ها بس روح اوشی نو اچھے دل تو ہم روح اوشو کا نا نو اللہ یجمع بیننا اللہ بہم قیامت کیوں جمع کی ویلیہ المصیر رضی اللہ ترا تل دیم تاکو رسو عقیدی بیان کی آمن تو یو امر تو دعا لے آدل دری اللہ و ربنا سلور و ربکم پینزو لنا اعمالنا شپگ و لکم اعمالکم وہ لا حجت بیننا و بینکم اتو اللہ و یجمع بیننا نہ و الیہ المصیر اگر صفات عشرہ پورا سنگا پارم ڈک شخا بس پدی دستخطو کہنا اتفاق و اتحاد دے حریجت دستخط کی ولی والذین یحاجون فی اللہ اگر ظالمان چو سم جگڑ کی دا اللہ پا توحید کی وی منسر کتاب شتے آو منسر فتوام پرتا دا وی رواق لما من بعد مستجیب له پس داغی چی قبول کی اوکلی شو دا اللہ دا پارا مستجیب سمانا گورا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام طول دا مسئلہ کلی رکھنا مستجیب له طول دا اللہ خبر من لی رکھنا نو چی پس دا دینا سوک جگڑا کئی کنا نو حجتهم داہدتن عند ربیم دا دی دلیل باطل لے اگی خوئی نا من سر دلیل اشتے او دا حق دلیل دے ہوئی نمیم والے اخدے نمیم والے اخدے مسئلہ کے حق بس حق حق یار دے کے اللہ وی اند ربہم یہ بکن حضی پنیز بہن زمان پنیز خوب باطل دے والیم غضب ان پدید اللہ غضب دے دید پار عذاب دے سخت دا گو رہے عادی کی بیا شبہات دری وارو تاری جوابوں نے اکڑل دا اس بیا بیا اعادہ کی خواہ دا داغی شبہ جواب دے چیویلیو چی کتابونا خلاف دی کتابونا دوی و شبہ دعوی کنا داغی جواب دوی امزل را گئے خواہ اللہ اللذی انزل الكتاب بالحق والمیزان اللہ آغا ذات تیچ نازل کرے دے کتاب و قرآن چی حق سرگنشی والمیزان دا کتاب میزان دے کنا خواہ دی تا تب دا صفت تو صفت ہوئی کتاب ام صفت تے امیزان ام صفت تے دوڑا دا قرآن صفت سنو دی کنا کتاب نازل کر دے میزان یا نازل کر دے دکھا دا قرآن دا صفت تے جب دی سر و کتابو نا تلیلی شی دا میزان ذکر را رہے نو دی اگی میزان تا فکر شو وما یدری کنا اللہ ساعت قریب او تسشی پوکڑی چی قیمت نزدی دے وما یدری کا ایوشین یعلمو کا نشا بوری ہوئی تا لسشی خبر در کرے چی قیامت نیز دے دے تا تا اس علم نشتا یستاجلو بی اللذین لا یؤمنون بی آم تلوار کی پا قیامت آن کسان چی یقین نکی پا دی باندے چی کم خلق یقین نکی ایمان نرہو لی غیبیا بیا ہوئی قیامت را نگی ہوئی قیامت دراشی کنا غیب تلوار کی او کسان چی ایمان روڑی پدی باندی مشفقون من آدیر یریدن کی دا قیامتنا ویعلمون او خپوئی گی انا الحق چی دا یقینی خبر دا شکی خبر ندا الان اللذین یمارون فی الساعت خبردار او کسان چی شکی پا قیامت کی لفی ظلال بائی رغی پا گمراہ لرکی دیم اللہ لطیفم بعبادہیم قرطبی رضی شل معنی کری ہو بس بہتر معنی ادا چ مہربان لطیف اللہ ڈیر مہربان پخل بندیانو او دلیل مہربان اداد چرزق من یشاء رزق ورقی اچال چوغاری وهو القوی العزیز اللہ زور اور ذات تے اور دیر قوت والا من کان یرید حرس الاخرت اغسوک چواری فصل دا آخرت نزد له فی حرسه نمون زیادو دل را پاغ فصل کی پاغ اجر کی او سوک چواری حرس فصل دا دنیا نوتی ما ورکود تداغینا انبی دا پار پاخرت کی سبرخان دا ترغیب دے عمل صالح تا او قطع دویلی دی رحمہ اللہ تعالی کہ ان اللہ یعفی الدنیا بنیت الاخرت ان اللہ یعفی الدنیا بنیت الاخرت اللہ دنیا ورکی پنیت داخرت سر چچانیت داخرتو کو او داخرت دا پارے تیارے کو اللہ بھی دنیا بدلا سکر کو تانیت دیر خکڑے دنو نیت الخیر مرء خیر من عمله او لا يريد الآخرة ولا يعطي الآخرة بنية الدنيا خدا سے نہ کہی کہ او سڑے ٹول نیت دنیا کی نیت پہ دنیا پہ سے تاڑا لے رہے او یہ کہ آخرت بہموشی کا نہ خیر دے آخرت بہموشی نہ دا سے نہ کی دا مطلب ہے دا آیات ذکر کرے دل تویخہ اگر سوک چیرا دلری فصل دا آخرت و دا اجر دا آخرت پخپل عمل سرا پخپل عبادت سرا پخپل طاعت سرا نزد لہو فی حرسیہ نزد بولا زیاد کما زیاد سمانا دنیا بولا عمر کم کنا دیکھو تش آخرت غالی اللہ وینا بغیر دنیا نم نکی دا بدل درکو ما نزد لہو اگر سوک چیرا فصل دا دنیا صرف دنیا پسی اگر تو توے چلے کا سبق نہ ہے قرآن نزدک ہے پورا دور عمر دے اوشو پھول کو علی دے نہیں دے اگر وہ یرا اللہ غفور رحیم دے آو دنیا گٹ الغوار اللہ وینوتی ہی من آو دنیا بدل در کما وما لو فی الاخرت من نصیب دیر بد نصیبین پاخرت کے برہ نشتہ کا نخا نشتہ دلدہ پاخرت کے سبرہ خان دا دویم جواب دے دریم ددغ شبہی چلی ویلو علماء خلاف دی علماء زکا منگ تپوسو نوکل کنا ویلو علماء دی اگی ہوئی چی دا کار جائز دے دا کار جائز دا غی پاگے کنا جائز نشتا کنا اگر طول جائز جائز دی اللہ ہوئی چی ما ہو دن را لے گل دے دا تاسو چی سکرین دا دن چارا لے گلے دے ما ہو تاسو تا دا دن ندے نازل کرے چی بس کامیابی پا دے کی دا چی پریوز درگاہ کی پریوز ممونز کوا مو دست کوا مرو جنی سا اسم کوا بس دے دلے پورا دے حقیدا سے پراتے دی کنا خوا دا کوا ما ہو دا سن دی نازل کرے چی دا شکرانی نظرانی دا خور دی دی دے کے ثواب دے و اجر دے زما پا دین کے خدا چی دا دین دیل چا جوڑ کرے دے یارا ابن جوزوی دا دے اصل کبیر دے فرد بدعات و رسوماتو کی دا آیت خوا ام لہم شرکاو آیت دید پارا نور خدا یان دی شرعو لہم من الدین چی جوڑ کرے دی دیل بل دینو ما لم یعظم به اللہ اگر چی اللہ پی اجازت نہ دے کرے اللہ اجازت نہ دے کرے عزیزان حق زامری کئی ٹول کال منزو نراڑی کہ اللہ اجازت نہ دے کرے بے گاو کہ بلش کو درشتوں بانے وحال قصورت نوی لی کنا وہ دا کم دین دے دا خو مالم یعظم بہ اللہ دے اللہ خو دی اجازت نہ دے کرے ام لہم شرکاو شرعو دا غصی نشابوری ہوئی من اخترع شیئن وجعل شرعا فہو مشرکن چاچی سشے پا دن کی جوڑ کا دن وطا ہوئی چی دن وطا نوائی آخو زن نا خبر ہے لکا مونگا چی جمعی پرس چکی کون مونگا تا دن نوائی خو کارو نیو یا طالبان چکی زن جامعی ویندی سکی کندی تا دن نوائی خو چی سوابی گنی کنا نوی دا مشرک دے ولی دا زن دا خدای پشان کنو خدای خو پنځه سيزونه لازم کړی دي چې کلمه دا او سلور احکام دي دا زما دین دی. نبی علیہ السلام ویلی کنا او دی کس جوڑ کری دی او ہو دا ورسو ندی دا میلا زن دی دا پاکی قوالی دی دا گورا قسم آ قسم دا خو اللہ ندی نازل کری دا دور دین جوڑ کری دی نوی ذکاہتا مشرکوی شرعو لهم من الدین بل شارع جوڑ شوی شارع خو اللہ دی مالم یعظم به اللہ کے مفسرینوی دے ذکاوی چی مجتہدین تی نوزی ذکاری چی کم دین جوڑ کر دے نو آغا یعظم به اللہ دے آغا اذن اللہ کے راضی خواہ آغا اللہ اجازت کرے منگویلو صورت نحل کے زی پزے چی لعلم یتفکرون لعلم یتفکرون فدین کے بسوچ کرے آغا پا حدیث تا حضرت معاذ سر ثابت تے چی نبی علیہ السلام یمن تا لے گوی پا سبا فیصلہ کہوی دا اللہ کو کتاب وی کاغی کی انمو میں وی بیاو پا سنت تا پیغمبر وی کو پاغی کی انمو میں وی اجتہد برائی بیا با خپل اجتہاد کوما کن استنباط بکوما نبی علیہ السلام الحمدللہ اللذی وفق رسول رسولی شکر دی چی اللہ معاذ لدم را توفیق ورکا تو پیغمبر استازی لہ چی اگر اجتہاد کولی شی دا خو ثابت تو پا قرآن و سنت سرا یہ رکھو ہر قسم خلق و پیدا شنے اگی تو ہم خلق عالمان ہوئی ہے لکھتا چی زمر صحابہ سر بغض و حسد ساتھی کا نا مالم یعظم به اللہ نظر خدین نہیں یاری گی تو عمر سے بیوی سلوی خطرازو نکڑی دے دے بیا منصب کے روجی سے لنی سی دا خود قرآن دا یا تنو نے انکار دے خوا مالم یعظم به اللہ دا دین نہ دے دا دا حدیث سر محبت نہ دے دا دا ائمہ سر بغض و حسد دے اگا چی اللہ اجازت نہ دے کڑے دا رے او دی دین جوڑ کر دے ولولا کلمۃ الفصل کچر نوے اگا فیص اگا کلمہ دا فیصلی مخی مخی و تا کلمۃ سبقت ہوئی دلتے و تا کلمۃ الفصل ہوئی اگا دا فیصلی خبر لکن چی اللہ کڑی دا چی عذاب با قیامت کی ورکوم لقضی بینهم فیصلہ وشیو دی پمینز کے او یقیناً ظالمان چی دی دی پارا عذاب دردناک دے سمرہ دردناک دے ترز ظالمین تبوین ظالمان مشرکان پخپلا مشفقین یریگی با رفیگی با مما کسبو داغی عمل نہ چکڑے دے دا عمل نہ سوک یریگی ننہ نا داغی سزایا دی کنا دا سزا داغی عمل نہ چکڑے دے او واقع ام بیم او اگر پا دی واقع کی گئے غیر اخلاصی نشتا دے او اگر کسان چی مومنان دی عمل کرے صالح فی روضات الجنات اگر پا باقی چود جنت نکیوی لهم فی آمائی شاہون دید پارا غصد دی چی غواری اندر رب ام دخ پل رب سران ذالک هو الفضل الكبیر داد اللہ دیر لوی فضل لے ذالک اللذیم دا حق جنتنا نعمتنا دی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا چی مو تا پخپل اصول کی بشارت وایو نا قرآن سر ثابت تے کنا خوا مخ کی تخویف ذکر کو چی ذالک یخویف اللہ بی عباده یا عباد فتقون سورة زمر کی ذکر شو یا عباد فتقون او دلتا بشارت ذکر کو دا حق نعمتنا دی چی خوشخبری ورکی اللہ قل بندیانو اگا کسان لر چی ایمان راولے دی وعمل کی صالح قل لا اسألكم عليه اجرا هو ايش اذا نغوارم ستاسو بان پا دي فل دين باني سعي وزو نغوارم نغوارم تو توايا چذو چه سمر ستاسو خدمت کوم ستاسو دا دين رسوم او تبلیغ کوم نغوارم پا دي باني سعي وزو الا المودة في القربان ها دا خبر غوارم نو كديت تاسو اجر وائي ديت اجر وائي ديت خسوك اجر نوي سشے الا المودة فی القربا یو مانا دار حضرت شیخ بکولا احوالے پہ ابن عباس سے چی دادا تویم چی اللہ تزان نزدیکے پہ محبت سرا دا اللہ سرا دا نزدیکت دیر اسباب دیخوا منز دے روجہ دا حج دے دا محبت ندے دا پٹول کی اچت عمل لے ولی چی محبت تی پزلو کی راغے کنا نو گران کارونو ورته آسان شي خلق تبگرانی سبو ادا سکار دے ولی ستا محبت راغ دے کنتا تا نخپل بدن سخکاری نا تخپل مال سخکاری نا تخپل اولاد سخکاری خلق بزان نا قربان کئی دا خو پا محبت باندی کی کنا خا نو الا المودت فی القربان صرف دعوی ما انتو آد اللہ فی القربان ان تقربو الی اللہ کہ اللہ تزان نزدیک ہے اللہ سر محبت پیدا کہ دے دن نزدیک ذریعہ رکھا دا مانا ہنو دیتا اجر ویلی شی دیتا اجر نشی ویلی دیتا ویچ دا مدح دا پا صورت دا زم کی طول مدح مدح دا شکل دا زم لکھا دے مانا دا کہ اللہ المودت فی القربان نوارم ستاسو نسعی وزو مگر دا غالم چما سرا دخپل ولی محبت کے پیغمبر و توئی کنا چتا سو خدا اللہ لحاظ نہ کرے زمان خپل ولی لحاظ کے او تکلیف مرا کرے ضرر مرا کرے ماتا نا طولم بیا دا سویلی موسی علیہ السلام ویلو انی اوس تو ربی و رب کن ترجمون نا الا المودت فی القربا مگر داغی محبت چرا محبت دخل ولید الا ان تودو قرابتی دا معنی لیکن اول معنی لڑیر ترجیح ورکڑی شوی دا ابن عباس سے امنام ثابت تا دو حسن بصری نام چی ان تودو اللہ سر محبت پیدا کے دنیز دیکت دفارا عمل صالح کے دا سبب دنیز دیکت دا سے فرقان کیوں ترشیو لا سلکم علی اجرن الا من شاء یتخذ الى ربی سبیلا صرف دا غالم چکو دا چاخوخی نخپل رب تا دی لار اونی سی زندی نزدی کی ومن یقترف حسنتا اغچا چی اکڑا یو حسنا یو نیک عمل نزد لو فی آسنام بیعتو وغلر پاگی کی اجر ذکر چی اللہ غفور بخون کے ہم دے شکور قبل ان کے بخون کے قبل ان کے ام یقولون افترا اللہ کذبا دی خدا ہوئی چی دی پیغمبر جو کلی پا اللہ بانے دروغا دی دا خبر ہے سمرے چی وطن نصیحتو کیا با اخپل خبر رکی فا این یشا اللہ یختم علا قلبک کچرے دا اللہ خوخشی نستا پا ذنبا مہر لگی بن بے کی نو دیتا با قرآن نبیانے قطع دا معنی کی ینسی کل قرآن بس اللہ با دا قرآن واپس واخ لیو بیا دیدی گرزی ذن دا قرآن گوری بیا دا بن اسرائیل کی مویلو فا اما نز کچر دا اللہ خوخشی نمون بستانا دا قرآن بوزو لری بے کستانا خا ناغ معنی کی حضرت قطادہ او بل معنی کی مقاتل او شیخ باغیل ترجیح ورکولا اگو یختم علی قلب کا استازن بدا سے مضبوط کی چیز دی پو خبرو باڑو پروانا کہتو استازن بدا سے مضبوط کی گٹا با کی چی پو خبرو بے پروانا کہ بیا کدی عرصو ہوئی ہوئی با ادی خبرو تا سوکتنگی دیشی او بس اللہ استازن مضبوط کرنے نا یختم علی قلب کا مضبوط بکی ربط برا ولیستا پزل باندی پسبر و تحمل سر یو دا مانا بسبر او بل بمقاسات الشدائی دی دا سختے و تکلیفون و دا سی پاسان باندی برداشت کئے چیڑو سکار باتا نخکاری خوا ویمحو اللہ الباطل پروامسا تا اللہ بخیر کی دا باطل بختم کی ویحق الحق بکلماتی ہی او کارب کی خپل حق او خپل حکم نو سرا یا به کلمات ہی به حججه نشابوری ہوئی به حججه خپل دلیل نو سرا ودا حق کار کوي کنه ان علیم بذات الصدور او بشک اللہ پویږي پا خبرو چې بزرګ نو کی دي ورته سورته نو کی لس لس کنه امر کې نه نه هدي کې لس لس راغستی لس صفاتو نه ذکر کول دو حق پرستو اس لس صفتون دا اللہ رب العزت بیانی خواہ وہو اللذی اللہ غزات یقبل التوبت عن عبادی چی قبلی توبہ دا قبل بندیانو وګوره په وخت باندې ښا کته یې آل عمران کې راغلی و چې لن یقبل لن تقبل توبتهم نا خو د مرګ په وخت کې و کنه هغه بې وخته و کنه چې په وخت یې کنه نو توبه قبلی ښا چې د مرګ نه مخکې ثم یتوبون من قریب سورہ نساء کی ترشیو ویعفو عن السیئات یوم افقی دیر گناہنا ویعلو ما تفعلونا پوئی گے اللہ پاغ سوچی تاسوی کوئیں ہم آفی کوئی نو ویستجیب اللذین آمنوا وعملوا الصالحات او قبول کیا کی اللہ لراہ کسان چیمان راورد عمل کی صالح یا ویستجیب اللذین آمنوا اللہ قبلی دعا گانے دا کسانو چی مومنان دی عمل کی صالح ویزیدم من فضلہ زیاد بکی دی تدخل مہربانینا دا صفت سنو خواہ یقبل التوبتا یعفو دعا یعلم ادری یستجیبو سلور او آمنو عمل الصالحات ویزیدم من فضلہ او زیاتی اللہ رفل مہربانین والکافرون لهم عذاب شدید کافران دا پار عذاب دے سخت دا اس دفع دا سوال لن دی ہوئی چی گورا کا مومنان پا حقا ہوئی کنا او دی دا اللہ دا استجابت لائق ہوئی نمال با سر دیرو اگی سر سو دی دا یو دلیل نیو دا زان دا پارا چی دی ازکا پا حقا نو دی چی دا غسی دی بس نسو سرشتے نا نو اسی دان تو ہوئی چی مونگ دا اللہ فضل دے مونگ بان دا اللہ رحم دے کنا تو دا غی جواب کی اللہ ولو بسط اللہ و رزق لعبادہ یہ بدبختا دنیا سشے دے تو دنیا تو اس نسبت کہی چی دنیا چا سرینو آبا خی او پا حقی دنیا کو کسو کساب ہوئی کچر اللہ فراغا کی رزق پلو بندیانو لابا لبغاو فی الاردی ندیب سرکشیو کی پزمکا کی تو دنیا کو چڑی رشنا خوشی ندی لیکن نازلی اللہ دا دنیا پاندازی سرانا چیوگواری پاندازی ورکی زکا چی اللہ پا خپل بندیانو خو خبردار دے ولی دن کے دے کٹی رہے کی نبس دیو بیاد حد نواری تنکو ری فراؤنیانو تا قوم دنوح علیہ السلام تا تغیان یہ انکو نبس اللہ پہ عذابو نراوست کنا نو دیر دنیا کو سبب دا عذاب دے دے مثال ذکر کئی گورا کسو کوئی چی نا خیر دے چی دیر شی نو سڑے با دیر خیراتو نا کئیو دیر عبادتو نا با کئیو اللہ وی نا مثال ہو گورا وہو اللذی اللہ غزات ینزل الغیثا چی نازلی باران من بعد ما قنتو پس داگے چی خلق نا امیدی بس نا امید شی دار سنا فصلو نشو کار خراب شو او قحط بوی رازی خوا قحط برازی وینشر رحمته او راوری په دې باندې خپل رحمت دې باندې مفسرین وی رحمت هغه ته وی چې د نومې دې نه پسې هغه باران وی د رحمتي چې خلق نومې دې شو دې کې باران شي اج ټول عمر وریږي هغه ته وی رحمت نشي ویل نو وینشر رحمته دې مثال خو هغه څه دې لکنه سو کتر شیو کې نتا سو ته وای چې يرحمک الله یو سڑے ناست نو پاگ باندھے زکام نوار وقت بے ترش کون نبی علیہ السلام ورتا نوی چاوی گور ویدا ہو زکام والے دے ہر وقت بہت ہم ہوئے کہ ارحم اللہ داغے کہ بے زکام آپ ترش ہو کی خا نو باران اگد رحمتی چیز ضرورتی کا نا خا وہ هو الولی الحمید اللہ مددگار دے بے ہوئے گوری جدا سویم زل شو اللہ مددگار دے استعیل شویم و ندے مثال ذکر ذکر کو چکہ دا باران دیر شی ندے کی خیر شتا تبایی باو شی دقا سکہ دنیا چاہ سر دیر شی نو تبا باشی و من آیاتی بازی دا اللہ دا دلیلونو توحید نا خلق السماوات والارد فیدا کول دا سمانو دا زمکو دیو ما بس سبیه ما من دا اببہ اوغا چی خوار کری دی پا دی دوالو کی زندہ سر پاسمان کی مشتے فی ہما نبازی ہوئی چی دا قرآن اسی دا جنس نو جن دا سکی خوا زمک آسمان یو بل سر جنسیت تی نو زکے ہوئے مرگری اکڑا نور پا دی کی جدا جدا دی سوک دابی نمراد دا ناخلی لغوی مانا چما دب علی الارض نوی ملائک پکیون داخل شو وعلا جمعهم اذا یشاء قدیر او دا اللہ دا دی پا جمع کولو چکلو غواری قدرت والا دی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم خطاب یا مومنان تا دی نو امتحان دی اگا چی رسی تاوستا مومنانو سو مصیبت پا دی دنیا کی نو بل چا تا گناہ مکوئے چی دا برابان دی چا سکڑی نو ولی پا خپل دی لک سکڑی دی تو بڑی چا سکار دی فبما کسبت ایدیکم دا استاد خپل لا سنو کار دے ہا کوئی سوک جان نہ گنہگاری ہا دا بدبختی دا کنا ہا بل تا نسبت کی اللہ ہی ما کسبت اے دی کم دا خپل عمل دے دا غیر وجن تا تو تکلیف رسے دا و یافو عن کثیر دا ہو چرتا پسلو کی پ یو گنا باندے اللہ تعالی درد در کی اکہ پٹولے در کو لے بیا او باز کٹن نے پاسے دلی و یافو عن کثیر دا اللہ دا دیر نہ معافی کی اتا یہ معمولی تکلیف راشی ہوتا ہے ما ہر وز نہ دلی دلی وما انتم من معجزین یو دا مانا نو دا میں امتحان شی او کہ خطاب کافران سر شی ناغی توی اگا چی رسی تاستا من مصیبت پدی دنیا کی سو مصیبت فبی ما کا سبب ایدی کم نو دا پا سبب دلہ سنستا سو چی تاستا کری ویافو عن کثیر او اللہ پریدی اگا نور قیامت تا آ کثیر خلا قیامت کی دی تا دنیا کے اللہ عذاب نور کی ذکر دا عذاب ذہن دنو و اول معنی بہتر دا وما انتم بموجزین فی الارض نیتا سخلاسی دن کی دا اللہ نفذ مکر کی او نشت استاو دپار بغیر دا اللہ نمی ولی نسوک دوستو ان مددگارو و من آیاته الجواری فی البحر کالاعلام بازی دا اللہ دا قدرتننا او دلیلونو توحیدنا دا بیڑے او کشتے او جہازونو دی پدریاب کے پشان دا غرونو کل اعلام گورا کنور سوکن نپی جن دلتا ہوئے ٹول خلق پی جن چیزی سمندر تلرشی نو غرونو اولار دی کل اعلام گورا دا آغا وحکنو چی قرآن نازلے دا گورے خوا خدا اللہ پر علم کی خوکا نا چیزی سو اخبراشی چی کراچے کی با و سمندر کی لوی لوی جہازونو یا غرونو با اولاری کا نا کل اعلام این یشع یسکن الریحا کہ اللہ اغوالی دا ہوا بودری ولی دی پا ہوا روان دی آو کنا کتو تار سنم اخلی چکا گیس دے کسیل دے کولا دا کار سی تو تار سچو ہے فاللہ وی ریح دے ریح اغیر دے نروانی گی خوا فاللہ با دا ہوا بن کی چدا دے پس روان دے فیضلل ناروا کدا علا زہریہیم او بگر دا جازونا اولال پشاد دریاب باندی دیا با نشت لے کم یقیناً پا دی دلیل کی چل دا ذکر کر دیر آئی برا تو ندی او دا چاد پارا دا چاد پارا جدیر صبرنا کی او شکر گزاری ولی ستا کار ادری گی تو بیا دا سے پریشان ہے یو پسی دی بل پسی دی چی ار کار بار نمیلاوی گی او نو چی نمیلاوی گی نو استاد پسو ہے دا وہ استاد تعالی کا نوی کا نہ کسی را لے اکڑو یا خدا پاک دی خلق نہ دنیا دا کا دا خا دا من چوئی دا توحید ضرورت تے کا نا دا دا خلق دیم بتا سر منزون کی یو دا سن بکی یو رجی بنی سی او چی کاروباری ادری گی نتالی براشی چیرہ قرآن خوئی دا خدا کتاب دے و علم دریاب دے نو تمہ تسوخیا کا نا کار میں بھی بالکل خراب دے دا مونگ تو اجتماع تسوخیا آو دا ویل الحج تاویز را لوکا مطلب دا غی خلا کب دی پوئی جدی خو تاویز نمانی کنا نوی کتا مالا سوکڑو یارا دا بدبخت حلق دکھا اللہ وی دا دریاب چودری رندا پی چا سکڑی دی کو دلو اس تاویز کو الگواری چی روان شی کنا ستاو دا دی جاز یو مثال لے کنا صبار او شکور جوڑ شا صبر کوا صبر کوا دا اللہ دا نعمتن شکر ادا کوا او یوبقهن اللہ ای دا خو میں عذرول دے او کچرے اگا سخت ہوا میں پراوستا کنا نو پا کتب روان شیخا او یوبقهن سمانا یا با راولی پا دے باندے اگا سخت ہوا نو غرق بے کی ڈب بے کی بما کسبو دا دید عملون پوجباندے چار ازم د دین بے شرک نہ پاتے نہ شفا و یا فوان کثیر اما فکی اللہ د دیر گناہوں و یعلم الذین خپوی گیا کسان یجادلونا چ جگڑ کی زم پایا تنو کی خپوی گی ما لهم من محیص جدید پار اخلاص نشتاں ولی دا سم سوکشتے چ نہ پوی گی اللہ فطرتی توحید دار چا بزل کے چولے ہاں خدا دے نور خبرو چا دا پارا مشران سبب جوڑ شوے دے نو بس نشیرات لینو چا دا پارا دنیا محبت سبب جوڑ شوے دے نو مسئلہ نشیمانا لینو سو سبب نور خپوئی گی چی مالا امیم محیز تا اللہ نا سو خلاسی گی نا اس سو کتا نشی خلاسو نبا باگانو فما اوتی تم من شین اغا چی در کریش تا سلاس شی ہمتا الحیات الدنیا لگا سکت جند دنیا دا اوغا چ اللہ سر دی خیر و ابقا دیر بہتر دی او ہمیشہ خدا کا چا دو پار چی ایمان راوڑی پخپل ربانی توکل کی والذین اغا کسان دی اجتنبون کبائر الاسم چزان بچ کی دلوی گناہنو نا کم گناہنو نشابوری ہوئی ما یتعلق بالبدع والعقائد الفاسدہ یہ رہو دیر خطب سیر دیر ما يتعلق بالبدع والعقائد الفاسده اگر گناہوں نے کیا بدعات تھی ایا دا عقیدے نقصان دے دے تا کبائر ہوئی نہیں شرکیات تھی و بدعات تھی دا دین ازان ساتھی والفواحش و دا بے حیائینا ار قسم بے حیائی چی دی دا خو شرک سر تللی سی زنہ دی کنا دا مشرکین پا نزبان دے پا قرآن کی سورة نور نشتا اصورت احزاب نشتا داغی پر نزبان دی ولی اگر کی دا پردے احکام دی اور پرداغی پر خوال رکڑی دا اگر ویدہ زمون یو بل سارا محبت تے یو بل یو زی بل دا بل زی بس دا سی بھئی ولی دا شرک وجہ دا کنا فواہش دی ویزا ما غزیبوم یغفرون او کل چی دی غصہ کی راشی چاہتا خپل مینز کی خپل مرگرو تانوہم یغفرون نو معافی کئی بخنا کئی فعظیمت باندے عمل کئی دا عمل فعظیمت تے والذین استجابوا لربهم وکسان چی قبولتیا کئی دا خپل رب اللہ کلامی من لے توحید او پابندی کی دمانزو و امرو مشورا بینام ار خبر دید مشوری پا خپل مینز کے نا دا حق پرستو شان دے کنا خوا یعنی دا کو خواہ جبا جون تیر شوی دے خوا دیر علیمانو او ماہرانو پا یو یو فن کے خلق بور پا سرات لو ہو گور داغی پا دین کے داشے نو چے و امرم شورا بینہم ناغی شورا نو زان زانے ہو خوا دا خوا اللہ حق پرستو تو اس تا سوار کار بدو مشوری میاش کی اوزل را جمع کی گئے او مشورہ کوئے ہنگامی نو بیا خوار وقت را جمع کی گئے ہنگامی اگر پر میاش میاش نہیں بیا خوا ومیم رزقناهم ينفقون چی شورا را جمع شنو چندہ و پکنو ورکی دفانس دپارا ورکی بکنے چی چندہ پکنی ناسنگ شورایی خوا ومیم رزقناهم ينفقون بازی دا غمال چی مولا ورکڑے خرچ کیے دا اللہ پلار کیے والذین آغا کسان دیزا صابہم البغیو کل چور سی دیتا سو ظلم زیادے پا دین کے نهم ینتصرون داغی انتقام اخلی دا دیو داغی آیت میں ان کے تعرض را رہے کنا التوی یغفرون معافی کئی ادلتو ینتصرون انتقام اخلی دا سنگا دوارا خبر جواب دا دے چیغا عظیمتو او دا رخصت تے تا خواہ دا باز دین اللہ سان کرے ازویم دا دے چی اغدف اگر دینی نقصان نو کنا یغفرون آخو دلے چرتا یا سا پیڑا ورکڑی وی یا چرتا کنزل کڑی و یا دا سبل سا تکلیف رسول و ندوی زا دا خدای دا پارا ماف کر سر یا او دا بغی خوبل شان دا کنا دا خو چرتا دا شرک خبرے کڑی دا دا سنت خلاف کاری کڑی دے بیدتی کڑی دے دا تارون اکڑی دی صحابو پسی با دی ردی لکلی دی پیغمبرانو پسی با دی ردی ویلی دی دا کارو نیکڑی دی خواہ صحابیاتو پسی لگیا شوی دی دا قرآن سب بے دبی حتا کی اکڑی ندی کی بیم تو معاف کہے وہ سنما کو خواب خلق معاف کولو خواجی بم لا نخا کچر تچا بد پیغمبر دعواو کلن ہم بدی غلی ناستو بس کچر چا با صحابو پس بدی ردیو ہم بدی غلی ناستو خا کچا با اوی چی منزون دری دی دو دی ہم بدی غلی ناستو دا سنگا علماء خا اللہ اوی چی بدین چا حملہ اکرا نو علماء بے احتجاج کئی ولی ہم ین تصویرون ادا چل گو ریشاعت خلق تو خوئی دا چل بخوا چال نور تو چی ردولی کا پپلانی باندے پپلانی ردولی کا دا دی چلو خو خلق تا بخوا چانا رد پی جندہ نی کتاب پی جندہ دا خود دی انتصار اخلی خوا انتصار دا شیخ یو کتاب دیکھنا رحمہ اللہ تعالی الانتصار من سنت سید الابرار دے کلو چکلہ اور غشتوں علی سب دا طرف نے اشتہار چاپ شی چی پنج پیریانو پسی من نکی گی ناغی اس دا دے بخام خادام کلو اردو کی لکلے گو وجداؤ سیئت سیئت مثلو عام او بدلد گنا داغی سزا دا داغی پمثل باندی فمن عفا و اصلحا ٹھیک دا چچا معافیو کل اخفل رور مسلمان تا او دے اصلاح دا عملی او کل فاجرو علی اللہ دا عجر پا اللہ باندی دے انہو لا يحب الظالمین بے شک اللہ محبت نکی ظالمان سرہ ولمن انتصر بعد ظلمه او غچا چی انتقام واغست او پس دی چی دسر ظلم شیو فولائے کما علیم من سبیل دی باندی اس ملامت یعنیشتا دا اجازت شتا دے کنا خواہ انما السبیل یقینا ملامتیا او پاغا چاہتا چی اگا کسانو چی ظلم کی پا خلق باندے ویبغون فی الارض سرکشی کی پا زمکا کی بغیر الحق او حق نی دا باطل دا پارا اگا ظلمونا اگا بغاوتونا کی نلاوی دین ماف کی دی دا پارا عذاب دردناک دے ولمن صبر وغفر اگا چاہتا صبر کو او مافیو کو اخفل رور مسلمان تا ان ذالک لمن عزم الامور یقیناً دا ډیر د پخو کارونو نه دی ښه دی بیا بیا ولې وی ځکه دا مسلې د خوریدو لپاره لویه حربه ده ګورې ښه مسله په دې ډیره خوریږي چې که سوکر سوی خو ته صبر کوې چېره نه پوهیږي ته صبر کوې چې نه پوهیږي وی صاحب یاسین چې قتل کو که نه نو هغه به دا وی چې اللهم اهد قومی فهم لا یعلمون چې خدای ته دې مخلوق ته ہدایتو کی دی خو نه پوهیږي او کلمی تی نراویس تی او غبا ویچ اللہ مہد قومی پہ انہم لا یعلمون دین پوئی گی تو تہدایتو کی فمسلہ کی بڑیر صبر پکاری خواہ ومن یضلل اللہ و سوکی اللہ گمراہ کی فما لو من ولی من بعده نبی ددد پاری سوک مددگار پس دالانا اوینی بظالمان کلچوینی عذاب پا قیامت کی یقولونا چغی بوئی حل الى مرد من سبیل دنیا تکمل ارتلی دا وہ الکت خلقو دا چلار نی معلوم تپوس کی کنا دیو دا تپوس کی دیو بلنا چی دنیا تکمل ارتلی دا دنیا تکمل ارتلی دا مخکزا دنیا تبیا واپس نشت لی حل ارا مرد من سبیل ایشتا دی واپس لو تلار و تراهم وینی با دیلر یو رزون علی آورا چولی بشی پا جاننم چی مو رستو مراد ہے مخکز ہے یو رضونا علیہا ورا چولی ہوئی بجاننم باننے خاشعینا دیر بیریگی من الظلی ورد عذابنا نا ذلتنا چی اخر ہے پاک حاغ دی غیرہ تگوری ہوئی حاغ دی غیرہ تگوری ہوئی دا دینا با دیر یریگی دا ذلتنا چی اگا عذاب خود عذاب دے پر رسواشو او شرمی دو پا شرمون او شرمی ینظرونا گوری با من طرف خفیو پٹ پٹ نظر باندھے مفسرین وی جہنم تب گوری پٹ پٹ نظر چی ہاغ سے تب انبیاء ہاغ سے تب انبیاء اللہ دے اساتے من دے حال نہ پٹ پٹ بگوری جہنم تا او یری گی با وقال الذين امنوا مؤمنان بر قرو خاندی ابوی مؤمنان ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلیهم یقیناً دا دیکن دا دیر ذلیل خلق دے دا دیکن مطا مولاوی چٹول ورد حق او حق پرست لے رست لے کڑے ہوں تو با اتو ایب ویکن ویمون چی شیخ لغسل ورکاو نمونگا اولی دو چی بدن کے روغ زینو تو بخری درد ظالمان دلاس نکو نمومنان بور پورے خان دی چی خاسرین خدا دی چی دی بمونگ تا خاسرین وی کنا یقیناً دیر ذلیل خلق اغا دی چی ذلیل کری دی خپل زانونم او خپل اہلم پر از دا قیامتا دلتا ہم ذلیل او خودلتا چا تپتا نوخا نیوم القیامتی ذکاوی چلتا ہر چاو پی جند خوا چی زان سر اغا ما شمان او اغا بچی او اغا زنان ہر سجانم تبوت لے بدبختو سو ظلم اوم کو الا خبردار ان الظالمین فی عذاب مقیم ظالمان باپا عذاب کے ہمیشئی دی چوی چی زمو شفاعت بکی گی وما کان لهم من اولیاء نبی دید پارے سوک اولیاء چیم دادیو کی بغیر دالانا او اگر سوک چی اللہ گمراہ کی فما لہو من سبیل داگر دا پیار دیا لار نشتا چی مخیوی چی حل الہ مرد من سبیل فما لہو من سبیل لار نشتا دیکھا ترغیب دے آخر کے توحید تا او بیا یو دلیل عقلی ذکر کی استجیبو لربکم یہ خلق و دخپل رب خبر او منے مشران پری دے کتابو نہ پری دے پاغی نخلا سی گئے استجیبو لربکم دخپل رب خبر او منے چیدی صورت کے تسوسو ذلہ ہوئے تھا من قبل ایاتی یومن مخک مخک درات لو داغر وزنا لا مرد لہو من اللہ چی بیا اگر نو واپس کی گی دا اللہ طرف نہ اللہ خو نو واپس کے نور سو کے واپس کو لی نشی نبی استاسو دا پارا میں مل جا ان زید پناہ یوم ای زن پدا عرض وما لکم من نکیر نبی استاسو دا پارا انکار کول فیدہ من انکار خو بدی کئی خو فیدہ من بنی چی اوشی فیدہ من نی نا کل آدم ہی کنا فین آرزو کدی وسم انکار کی یوم مخ اڑی دا اللہ حکم نمانی نتمانے لے گلی پدی بان لے گا بان نشت پتا بان مگر رسول تحفل ذمواری ادا کر او اللہ وی دا ما تحفل بندیان معلوم دی ہا ولی منگا چکل اسکو پہ انسان بان رخپل طرف نہ رحمت فرح بہا ندے مسی فرح البتر و توی مستیو کی وین تو سبا ہم سیئے تو ان کو رسیدت سے تکلیف کنا پس اب اب داری عمل چی مخ کے کڑے دلہ سنو دو فین الانسان کفور دیر دیر ناشکر شی یعوس قنوت للہ ملک السماوات والارض دلیل ذکر کی توحید او دیکھ شرک فی التصرف گو رہا تھا رد شرک فی التصرف خاص اللہ لرے اختیارات تی باسمانونو کی پزمکو کی اخلقو مائے شاو پیدا کی حقا چی خوخشی دیر طریقی ہے جی یہ بلی من یشاو اناسا بخی اغا چاہتا چی خوخشی اناسا لون ورکی چالا و یہ بلی من یشاو الزکور او بخی اغا چاہتا چی خوخشی زامن گورا دیکی حکمت تی چی لون مخ کی کری از خلق و انتظار زامنو تی اللہ وی گورا اناسا کا نفع گور دے کہ اللہ حکمت تے اللہ و استاس و بدی شی خو زما خوخشی زکا میں مخ کے کرے بخبل کتاب کے خواہ استاس و ارادہ جدا دا دا اللہ ارادہ جدا دا حدیث کی امدہ سے راغلی ہوں چھ دا لون دا خپل مور دا پارا سبب دا جنت گردی کنا وی چھ نبی علیہ السلام چھ دری حفاظت کئی نو جنت ناغیوی کدوئی ویاو کدوئی نو مو ناغی مونگا یوم یادو لخو بیارا لحیا رات حدیث کی راغلی ہوتا دا خو سبب در رحمت تے وی عبول من یشاو الزکور چال ناری نور کی او یو زوی جو ہم زکران او وی ناسن او چال جوڑے جوڑے ورکی زامن او لنا وی جالو من یشاو عقیمان او گر دیا چال چو غواری شنگ اس نی بس یوو کی بلو کی بلو کی چالے نور کی انو علیم قدیر دا اولی نور کئی زکا چی اللہ پوئی گی دا نا چی گنی اغا سرشتہ دینا نا قادر دی پارسو بد دی کہ دا اغا حکمتی نو انی ور کئی والا نو کنا بعد او فسری واسی مثال نو ذکر کری چی لکا لونے تشی چال ور کری نو ایلوت علیہ السلام زامنی تشی چال ور کری ویلک ابراہیم علیہ السلام شو. اچھے دوارے والے ورکڑی ویلک نبی علیہ السلام شو. اچھے شنڈی پریخی گور دامی سالو ندی تاسو بدانو ہے چی گنے بس دغا دی نور نام تفسیر مطلب دائی چی و مثال دا وضاحت دبارہ ذکر کئی نور دین خود دنیا دا کدھا چی اللہ دا سیر چاہ سرکی کنا مدام سے کچھ راگی چر تا دا شرک پزے کے دا سنم نم اغسطی ندی پو مسنم پورن خطی دی چی بوتی آدی مارا بوتی آدی ہوئی دا مثال خدا مطلب نہیں ادا وضاحت دا پارے خواہ. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. حضرت شیخ ویلو چې دا آیات دې لپاره وې چې دې د مشرکین نو دې په خپل اولیاء باندې دومره زبردست کلکو چې دې وی چې کشف وته کی کنه وی کشف نه مانی کشف او الهام شته کنه دا خو اولیاء دي دې ته کشف کیږي باقاعده دادی کی خلق و تعلوی و معلومات و سری کنا اللہ رب العزتوی چلکا کشف نکی زپی غمبران و توحکوم دری قسمہ باس دی دریون آپلا ہیچ چاہ تا دو تعلق نساتا منو کشف ہوتا تا کم دینو شو ندی لائق یو بندل را چی خبریو کی اللہ دسرا اللہ وحیاں مگر پا القا سرا وحیاں مانا سو الالقا فی القلب دا مانا فضل کے والا خبر ہو ورزی دی توحی ہوئی او من وراء حجاب یا آفا دا پردینا من وراء حجاب خبری کئی ہو آفا دا پردینا لکا موسیٰ علیہ السلام سرے پا کوئی تور کی کڑی وی یا نبی علیہ السلام سرے پا معراج کی کڑی وی آفا دا پردینا وی کنا او یرسل رسولا یا اولی کی جبریل علیہ السلام باقاعدہ دا بند پا شکل کی فیوحی بی اذنہی نوحی کی اللہ پہ حکم سرمائے شاہ وغا چھ دا اللہ سخوخی دا قدری طریقی دینو اللہ چھ چاہ سر خبری کئی کنا نو یا والا پڑھکیو غرضی پیغمبران دا یا آخوا دا پردین خبریو کی او یا جبریل اولی گی نو چھ سوحی نو آغا وطاو کی خانو ستا دا والی چھ دے دا پیغمبر دے تا چھوئی نو بستاو تا پیغمبر وی خوا کشکو الہام ستاوئی خدا کا خبر ہے کہ نچی وحی و تکیگی نو دی بالکل دی پیغمبران جو کری خواہ کلوی چی اگر دشی نوی پا خوب کیوی نی نا بالکل رشتی آئی دعوی درو خبری دا که دغوی کنا ابراہیم علیہ السلام تحویلیو پا خوب کی چی زی علال کا نو ٹک دا ولی کتا تا پا خوب کیو انتبو ہم زی علال ہے دا سو نکی گوار قاتل و جور شی تا خوب وحی ندا تا کشف وحی ندا دا قدری طریقی دی نو خواہ انہو علیون اللہ دیرو چت چی چا سر خبریو کی نو پیغمبران سر ہے ولی کول حکیم دیکھے حکمتو کنا چی خلق دا دن خبر شی خواہ وکذالک سر جواب دا غلوم بیشو بہی خواہ چی دیوی دا خبر چا ندا کرستان مخی وکذالک ام دقا سیوحی نائی لیکا منتا توحی اکرا روحا من امرنا ندی قرآن دخل طرفنا قرآن تے روح ویلے خلق بھی جوندی کی ما کنت تدری من کتاب ولل ایمان تنپوی دے محکے چی کتاب سی او ایمان سی پیغمبران خود وقتن مومنانی نسمانا چی ولل ایمان دو جواب کی مفسرین یووی چی تد ایمان پا تفصیل نپوی دے چی ایمان پا سسو باندی راوڑل پا کاردی پا کتابنو پا ملائکو پا انبیاءو پا قیامت باندی دا تفصیلات تا تنو معلومو تفصیلی ایمان خوا ادویم جواب کئی چی ولل ایمان ولل دعوتو الیل ایمان تنفوی دی چی ایمان تا با دعوت سنگ ورکو ما نتا تا اوخو صورت نحل کی انکبوت کی دا زی پا زی صورتون کرانغلل ولل ایمان ولیکن جعلناه نورا لیکن منگر زول دے دے قرآن لرا یورنا نهدی بی من نشاء من عبادنا منگے دیت کو پدی سرا چا دے چدم خوخی دخل بندیان و انک لتهدی الى صراط مستقیم او یقینا چستا پہ ہدایت کی شک نشتا تو ہدایت کے خلق تا پہ طرف دلیاری نیغیم صراط اللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لارد اللہ غزات چخاص اغل رضی اللہ سو جب آسمان نکی دی و پزمکہ کی دی اور صورت پتی شورو کرو خوا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم تکاد السماوات کو اوقع باندی ختم کو چی تصرفات صرف دا اللہ الا خبردار الی اللہ تصویر الامور دی اللہ تواپس کی دل دا طول فیصلو دی تصویر الامور